teñ modi xewalu yalla bu naré sax ci sa loxo dak do dem ci dara waye lo song danel ko ñak gu sax dak ci bu saxé bu naré sax ci yow dak modi lula yalla defal nga weddi ko ci kanamu jami neub ko nit ku ne sañ na ni yalla mayna ma nangam waye duma ci maye ku ne sañ lako yalla nan maye le digli ak dimbalenti waye ku ne sañ ngi duma maye waye weddi carrément ni awma dara bay ca wat nan billahi da fay jural inna azabi la shadid azabullahi nak bu naré am ëlëk té nara am fi lay tambalé fi lay tambalé ni ñuy yaakar bay wax ni dañ leen di yaakar ëlëk sen melokan lañu naw fi ba di leen yaakar kon buñ fi joggé kenn ku ci nek na defar jikko jikko ji nak simuy tambalé wo defar modi jema wax deug bu nexé adina nga wax ko bu len nakade nga wax ko fexel bamu nex yalla tamuy deug deug go xamni di do ci bëgg dara do ci ragal dara do ci yaakar kudul yalla do ci ragal kudul yalla deug nak so ci bëgge wax bor so ci bëgge fay bor leblé ci deug ga mat dotul mat اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله